وفراء زيارة فاتع لونها خالص رنج لباب زيوالي فيها فاتع فاتع لونها دا لبس دا سيدي جمال لولا فدي كي فوخوالي ويا دي رنج كي فوخوالي وي فوخو ويسي تا دي تا چه دغا رنگ آئی کی سخوالے رے الفقوع نسوع صفرتے ولذالک توقد بھی فیقال اصفر فاقع تفسیر بھی رائی ہوئی ویقال کما یقال اسود حالق تور دے تب تور دے نفاقع لونها مانا خالص رنگ لیبا تصر الناظرین جو خوشالی کا تن کتا مالا مانا خالص دیارا نک دیارا مطلب بلک مخالف رنگ او اختبا کی نشتہ دے قالو ویلدئی لا سنور بھی کل یو خبر کئیو کل بلا کل یو خبر کئیو کل بلا معصوم راغے نجی کوئی اچل پر ہوتے دے نصوبو کی تو باسو مدلہ مسئلہ نو معلوم اچھے نو معلوم اندرے ورش چرگ آتا ہو تو پکلا رات لو ناغا چلاو چراغ مدلہ کتاب نو کتلے نو لے دو تپوسو کا کمی غالی نو راوان ہوا نمالہ بداو کہ وارو کا کتاب گورما مسر کتاب کا تو کیوں لاس نو نکل ہے وہ خبر کرے کل بلا کالو ویلے ادولانا سوال کر پار دوں گا رب کدر افلنا یو بہلنا چھپیان چلنا منگا تھا ماہیا جسرنگ ہوا ان البکر تشابہ لینا یقینا ہوا گڑبڑ شیرپ منگا باندھے او کہ انشاءاللہ نہ ویل لوگر جی ترکی مور پسی اڑم ہوا نو انشاءاللہ ہوئی یا دغا انشاءاللہ سورہ کام کی مرا روان دیا نو انشاءاللہ ویل یا ساتھی دا خود اگا نہیں کہنا نو فرض دی اون واجب چکنی بس بندہ انشاءاللہ انو ہوئی نو بیا خود سزا ور کئی نو انشاءاللہ ویل سری بہتر دیا مطلب دا انشاءاللہ وایا وہ فرغ واجب نبی جی بندہ بھی مستحق سزا گر دی قال ول موسیٰ علیہ السلام انہو یقینن شاندارے یقول وای اللہ انہا بقرتون یقینن دائے وادا لا ذلولون چن ٹپ دا تخیر الاربا چیارہ زمکا ولا تسکی الحرف انو بکی فصل مطلب دا نہ جوتی دا او نہ رٹی دا مسلمتون ساتلی شوی دا مطلب دا دکار قسم نہ ساتلی شوی دا شانی مسلمتون دا مسلمتون مانا اگر کئی چے ساتلی شوی دا مانا دا عبنونا ایا مسلمتون ساتلی شوی دا مانا چه ده چه وارا ما غی ساتلی را غی اغا ساتلی را ده کارنا ساتلی را او یا مانا ساتلی ده اللہ ده دعی بلونا صعب پکی نشتر ده لا شیط بیها نشتر صعب پدی واکی ها صعب اغا پکی نشتر ده یا مانا کئی لا شیط بیها نشتر ده بلرن پدی واکی ها بلکہ مخالف رنگ اغبا کی نشتر ہے بس خالص زیارہ دا قالو ویلنی الان جیتا بالحق وہ جراد لوگل پا پورا بیان ماننے حق مانا سا پورا بیان دا مانا نرا جو برا لوکل پا حق سا تروسا جرا لباطل وی نا نا حق پا مانا دا پورا بیان سارا تو پورا حق پا گنو مانو باندی راضی کل حق راضی پا مانا دا قرص سارا کل حق راضی پا مانا دا اللہ سارا کل حق راضی پا مانا دا قصاص سارا کل حق راضی پا مانا دا حاجت سارا کل حق راضی پا مانا دا عذاب سارا کل حق راضی پا مانا دا جواب سارا نو کل حق راضی پا مانا دا حسی سارا دو گورا حق پا مانا دا قرص سارا سورہ بقرہ گورا اغوگت آیت دا تدائیون آیت گورا دو سوا دو آتیا دا آیت ننرن عیسا اللہ وی ولیم للذی علیہ الحق وليتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا اللہ وی یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدینم اے مومنانو ہر کل جسم معاملہ کولتا سو پر قرض باندھنے سر او نیٹے مقرر پورے فاکتوبو فسلی قیدا لیکتوب بینکم کاتبون او لکی بندن ساسو کی لکن کے پہن ساو باندھنے انکار بلکہ لکن کے دلی کنونا لکہ سرنگی چپو ور کرد اللہ دتا فلیکتوب فسلی کی دیا ولیم للذی او املاد ویاکس بیان دو معاملی دیو کیا وکس علیہ الحق چی پاغبان دیوی قرد وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ او دیاری جید اللہ نا چی رب دو دے وَلَا يَبْخَسْ مِنُهُ شَيْعَا او ندی کمی دینا سشے دینا دی قردنا دینا سشے نکمی نو علیہ الحق حق بمانا دی قرد سارا دوشانی او گورا حق بمانا دا قصاص سرا سورہ انعام گورا حق بمانا دا قصاص سرا آیت گورا یو سل یو پندوس ندایت رست عیسا اللہ وی ولا تقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق او موین نفس آغا چرام کری اللہ وجل داری الا بالحق مگر پا جرم شرعی سرا یعنی پا قصاص سرا اغل اجیدل رے قتل کرے رے نپا ایبان دیو وجنا نو حق پا مانا دا قصاص سرا قصاص سرا آغا وجل شی ذالکم وصاکم بھی لعلکم تاقلون دغ شانی کل حق پمانا اللہ سرا گور سور یونس گورا سور یونس آیت گورا دو درشم یو درشم کی مکی وی اوایا میئر رکم من السماء والارض لسم سورت یو لسم سپارا سپارا نہیں تو کرتے لے جا اوایا سوب رزق در گئی تاسو تا دا اسمان نا والارض او دزمکینا اسوب مالک دے طاقت دو گلوز والافسوار او دلی دو ومن یخرج الحی من المیت او سوب راو کی جواندے دو مرینا ویخرج المیت من الحی اسوب راو کی مرے جواندینا او سوب تدبیر کئی داری او کار پخپلا باندی فسيقولون الله فذرك وايب ليك دا الله كي فقل فسقوا يا أفلا تتقون اي فستاو ذان نبج قوي دا خلاف دا اللانا ذان نبج قوي دا شرنا فذلكم الله ربكم الحق فذي سوات والا دا الله رب ساسو پر اشتیاوان دی فما زاباد الحق اللہ الظلال فسنیشتا دے پس دا پریخ حدود اللہ نا باد الحق کی مانا باد اللہ فرد پری خودود اللہ نا اللہ ظلال مگر گمرائی نو حق بمانا دے اللہ سرا فانا تسرہون فسکم ترولا ارول شیطاسو دا شانی اگورا حق بمانا دے جواب باندے رو گورا سورہ ہود نیوزے دے حق بمانا دو حاجت سارا بیان دو حضرت لوط علیہ السلام آیت گوا آیت دے یوکا متیا دوکا متیا جوائی وجاہ قومہ یحرعون الیہ وکانو من قبل کانو یعملون السیئات را دے دی لوط علیہ السلام تا کند دو چی رات غلو لے شلد تراولا ومن قبلو او دا دین مسجن دے چی عملی کود گناونو وا دا گناونو وا قالا ویل لوط علیہ السلام اے قوم ازما دا دی لون دا قوم ازما ہننا تہارو لکوم دا جائز دی تا ستا نکاور سرو گئی دا الفاظ وسروایا ہننا تہارو لکوم دا جائز دی تاسو ته نکاح ورسره وکئ دا مطلب نا چې کوم عمل دی سره کوئ هغه دی سره وکئ نا حرام دی دلانت عمل دی فتقوا الله فسیری گئی الله نا او مخه وکوئ ما دی دیفی په بار د ملمنو زما کیا ولا تخذونی فی ذیفی او مرسوا کوئی ما فبعد مل منوز ما کیا علیس منکم رجل رشید ایشت احساس میں او سرے اقل من قالو ایلی لقد علمتا فتاتی سرپویت ما لنا دی بناتک من حق ایشت منگل فلون دقوم ساتی من حق سحاجتا منگستا دقوم لون لاجت نشتا دیا نو من حق مانا سحاجتا ضرورت وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ او یقیناً تو خامخواہ پوئے گی پاغ زبانی چی منگے ارادہ کوا در شانی اگورا حق مانا دے جواب سرا سورہ فرقان اگورا انگشتم سورت دے سورہ فرقان آیت اگورا آیت دے دری درشم دو درشم نوگورا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا اوايا كسان جي كفر كري وليشي علي قلي بدوان جي قرآن كريم جملة واحدة فيوزل واندي كذلك امدغشان خرر فَيَوْضَلِ نَرَالِ بُوَا لِنُ صَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَا دیر پارا چی مضبوط کن قدیسر الوستا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلَا الْوَلْمُنْجَ دِيلَرَا فَارَامَرَمْ نُسْتَلَا وَلَا يَاتُونَكَ بِمَثَلِينَ حراز من کئی دی چالا پر اعتراض باندی اِلَّا جِنَاكَ بِالْحَقِّ مگر راز لکو منگا تالا فجواب دی باندی وآسن تفسیرا او بڑیر خیستا وضاحت باندے نتاولی دو حق مانا دو جواب باندے دو گورا حق مانا دو عذاب باندے سورہ الحجر گورا سوار لسنی سی پاری اول مصر وی کل قرآن کریم یو خواری کل بل خواری نوایا الناس اعداء لما جهلوا یو شوان دې نه پويږي بغدادي دشمنانی یا اسړي ګړی مندلې وځي ګور لې نې دې کنو دې دې دې دې ها مې دې کانې ولا راخلاص ته به وګ لگا مې اوس پدې پېښته ها انه الناس اعداء لما جهلوا خلق دشمنانی دا غته کې نه پويږي بیا ویار می راسنه اړنګالې وایا دا تال خیا کی دا له پسو مانو باندې راځي تال خیا چې تال نه درځي او الحمدلله مولا راځي دا زنه کوي چې تاسو نه درځي هم مولا راځي یو پیرا دلته ترجمه کوله نو تایید راواله وای پلان کې باندې جوړه ولي بل بیا ویل پرې دی ربری دئیے مطلب دا دا چار دا منکار نہ دے نو حق مانا دا عذاب سرا یار لسم اسی بارہ پورا آیا تورا اتم لوما وما يدنو غورا لوما تاتينا بالملائكة ان كنت من الصادقين ولي راد زنجيت منجتا پو فرشتو سرا كچر ايك درشتی ما فرشتی دراشی ساد پیغمبر اي جوائی ورکی اللہ وی ما منزل الملائكة نرالیب منجا فرشتی الا بالحق مگر پازاب باندیا وما كانوا منورين او نبی دی پدا واسی منورین مهلت ورکری شی بیا بول مهلت نی عذاب باندوی تبا کوا نو حق پا مانا دو عذاب باندیا او گورا کل حق پا مانا دی سی باندیا حق پا مانا دو لیسی سوی ماری جو گورا سوی ماری او گیدش سوی زاریات سمرازی گورا سور ماری جو یہ بے شکوا ہوا یا یہ ہوا سورج کی سورت سے اویا والذین فی اموالہم حق معلوم اواغ کسان مجھ کو ان کے کسان بھی چپ معلوم حق دے معلوم حصد معلوما برخد معلوما للسائل والمحروم دفار دو سوال کون کی والمحروم دفار دو سوال کون کی در اشانی در سور زاریات و بورا یو سلویت یو پندوستم سورت آو یو پندوستم سورت دے سور زاریات آیت و بورا نلسم اس پزیشتی میں سپاری اخر مصدر وفی اموالهم حق لسائی محروم اپا معلوم ہے کہ حصہ دپار دو سوال کون کی والمحروم دپار دو سوال کون کی دایا شانی اگورا حق بمانا دو شفاعت سرا حق بمانا دو اجازت دو شفاعت سرا سورہ سبا اگورا آگ آیت چاہیے کہ جلد شرک گسکڑ ہوا سورہ سبا آیت دے درمشتم ولا تنفع شفاعة عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير او فائدہ نہیں ور کو لے شفارس عنده الذي الله سرا الا لمن مگر اگر چلا اذن الله کی اجازت کرے اللہ حتى تردی پوری اذا فزع عن قلوبهم ہر کل کی پوت لے شی ارغنوں دینا فرشتو قالوا نوائدی ماذا قال ربكم سوئل الاستاسو قالوا نوائدہ فرشتی الحق اجازت شفاعت اللہ دا شفاعت اجازتو کو وہو العلی الکبیر او دا اللہ لوئے دے پیتبار دا ذات سرا او لوئے دے پیتبار دا صفت نسرا فذبحوها بس الالک ریدا ہوا وہ ماں کا دو یا فالون او کریم نو رئی چدا کاری کرے وے حضرت شی رحم اللہ وی دا کار پختنون رے دے پختنون رے پوتن لے کے وے پہنچا پریوزا دے بلوندہ پریوزی کرے بلوندہ پریوزا دے پہنچا پریوزی یا مر گرے آوے خرچ کن دیلا گردے مجھے کندے طرف نہ بٹیلا ور کے مجھے اور تھا پل دور کے جتا پل دور کے نگاہ تھی تھا پل شے نزی پر کندیلا او کہتے ہیں کہ مجھے کندیلا ور دو مجھے دی پلی غاڑی تیلا ور کن مجھے کندیلا نشی پر دو لے ادھا جانی پر کن دو مجھے چھو لگے پوچھا پرنزنو دے بلواندی لگور کئی نی بے داکار دے پختانو نا دے دے چھپا کلان منفی کی راشی نو مصبت مانا وی چھپا کلان مصبت کی راشی نو منفی مانا وی تو گورا مسکی مصبت تیر شوے دے مسکی مصبت کلان کی راغلے دے کم رہی چی مثالو نا بیانو لے آیت گورا شلم یکاد البرق یفتحو ابصارهم نیزدے دا بریخنا چو تختی نظر دستر گوئے دیا مطلب دا کلا کلا چی بریخنا شنو آقا سوئی یر رون شو مطلب دا یو ساتی نظر گروڑی نظر خوئی تی تختول ہے نا دے خو قریب دا بریخنا چو تختی نظر دستر گوئے دی مطلب دا تختی نا او دلتا کلام منفی دے وما کادو یوالون او نو دے قریب چدا کاری کرے وے او دنگا یہ خپل جب اکن دا خبر استعمالی گی قریب دا چی مر کرے وے او قریب دا چی پاتشے وے تے ملو دا مڑی کو نو وما کادو یوالون او نو دے قریب چدا کاری کرے وے ملو دا دیر پا مشکل اپرو وے مطلب دا ویک وایا لالا کا سو کال آباد سلویخ کال آباد سو کال آباد سلویخ کال آباد حضرت شیر رحمہ اللہ بھائی دا کشمیر مسئلہ دا دا خواہ ہوا کہ سلویخ کالی شی اس کو ڈھیر ہوشی یہ بھائی دا کشمیر مسئلہ ون حل کی دا وایا لالو سو بل دا کشمیر مسئلہ سلویخ کال بگی تیر شیوی او بے پس دا دین علا لکڑی دا ویر قتلتم نفسان فداراتم بیہا بیان دا درہم خواست بیان دا درہم خواست آگا دا چی قتل النفس مطلب دا پتاسو کی ماتول دا واجی دی پتاسو کی چلوال پول دی بدین دا اللہ کی پتاسو کی وجل دا نفس ملی دا پارا دا مال او کنن گوری نو دا قرآن کریم دا موجودہ حالات سردا سی لگی لکسی مٹا وخفتا جسنگا لگی دا سی دا موجودہ حالات سر لگی وادما طول فردو سشین رے وادما طول دا فردو سشین رے دا لوی سیاسی دے مانا خود جیب دا یوی خبری دا غید پورا پولو بکیسنی نو خلقوی ارمی دا سی سیاست دان نگلی گلی او دیر بہتر سیاست دان دے نو کچھ سمراغت دروب وی او چلوال دے بکی نو دمراغت بہتر دے دا جانی چلوال کول پا جند اللہ کے آغا چلونا آغا گنی دے خلق لنور دی او دا جانی وجل دا نفس دا پارا دا مال ویز قتلتم نفسان او پکم وقت جو وجلو تاسو نفسن یو نفس فداراتم فیہا پس پا جگر شوئی تاسو پا بارد دی نفس کے در عدیل ہوئی یو بل یعنی مدافعت چی مراز پا ما یعنی مانا دے کرے لب شا پلش مانا دے کرے او بل وی مانا دے کرے نفت داراتم فیہا پس پا جگر شوئی تاسو پا بارد دی نفس کے ہر یو بھی مانا دے کرے واللہ مخرجن اللہ رحمن کے مارا رس کنتم چی ویتا سو تد تمون چی پٹولتا سو فقن وسویل منگا ادربو ہو وہی دا مڑے بباد دے ہا بباد اندام دلی مڑی سارا دے مانا کئی بباد دے ہا بباد اندام دلی خواہ سارا ذکوئی بکرتن چی ناغم ونس دے او ہا زمیر والا راجی سو آئی دریبو ہو وہ حیدہ مڑے نو ایدیا ہوتا نہیں ہوتا پوس کو وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا نفسًا مونس دے ہو تو مذکر دے ناخن مونس دے تو مونس سمائی دے نو بیا وَلَدَا ہو دلیل سنگر آجی رہے نانا دا نفسًا دا مونس دے مونس سمائی دے او مونس سمائی آگئی چی اگر زمیر دا مذکر او دا مونس دا دوار راجی کی گیا او دیو مثال اگر واورا انو کیدے شی چی بڑا دی ابوس کیا او کس کی وریب کیا کنس کی نیلی کی کم اللہ دا مسئلہ ہم دادا شانی دا زو گورا سورہ واقعہ و گورا سورہ واقعہ داد زمین دا استاذان و توجیدہ بلا توجیدہ لکون سورہ واقعہ شپاٹ پنگ رستم سورت دے آیت گورا آیت دے دو پنگوس یو پنگوس نو گورا ثم انکم ایوہ الضالون المکذبون بیا یقیناً تاسو اے گمراہو نسبت درو کو ان کو لآکیون خامخا خرائی با قرون کی بے من شجر من زکوم دونی زکوم نا فمالیون من البتون فردک ان کی بے جدین جیدولا فشاربون علیہ فسکی و پزی انی زکوم بسی من الحمیم دگرمو بونا چکاکیون منها زمیر مونس دے شجر الراجی دے او فشاربون علیہ فسکی و پزی انی زکوم بسی نو علیہ زمیر مذکر دے نو دوال زمیر والا راجی دی کنی دی راجی دا اولی دکا شجارا دا مونس سمائی دے نو جوڑی زمیر والا دوال راجی کی گیا او جو ہے مدازا چھے کچری دا دیشی چھنا دا دواد علالو لو حکم دے ذکر کڑے ہو چھ بنی اسرائیلو کے مرے موجود شوا مرے ہوش نگوڑے وے ارد دی قاتل نمالومی گیا نو موسیٰ علیہ السلام لے رہی کہ دی قاتل دی رالو خو نو با جو امین پتاوان دی ایمان رالو نو موسیٰ علیہ السلام علیہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرا اللہ حکم کئی کتاب یو غوالا لکئی نو کد غوالا لول اغد دی وجنو چدی سرا دو مڑی قاتل اغمالوم شیا نو بیا خو غوا وی سلویخ کال بادلال شیر نولی سلویخ تو کالو پوری دا مڑے پروتو حضر شیر رحم اللہ بری پوری دا دیتیانو مڑے ہو چی دیو تراغی پروتی چی ترسو شما ندر تیار شیر او یا دا غیر ندر روڑے خاتی ندر روڑے تیتای نیزی لازلی نو دیو تراغی پروتی جنازا و تراغی نیچی او تنر کو لانا سے ببل کرتی او وید چی اپلار بیران اوچیت چی چی ترکمی اتنین اخفل چی سنی اغسطی نو بیاد سلویخ تو کالو پوری دا مڑے پروتو ندا خبر سی ندا بل چا بیدا اعتراض کرن سرار دی چی دا آگین جواب اگا ذن مفسرینو کرے اگا دا چی گجاری وا دید پارا علال شیر و چی مل شیر چی دا تو معلوم شی نو بیاد دا واقعا مخی پکار وا چی ویز قتلتم نفسا فدارتم دیها او دا بلا واقعا چی ان اللہ امرکم ان تذبحوا بقرا دا رست پکار وا خدا غین جواب اگر زنی کرے رہ اگر دا چی قرآن کریم دا واقعا تو ترتیب لحاظ ندے ساتھ لے او زین دا غیر پارے مثالو گورا نخب خوش سورہ سورہ مریم پورا سورہ مریم نو قرآن کریم دو واقعاتو دو ترتیب لحاظ اگا ند ساتلے تو پورا اللہ ویا وذکر فی الکتاب ابراہیم یاد کا کتاب کی بیان دے ابراہیم علیہ السلام آیت دے یو سلوے انہو کان صدیقا نبیا یقیننو دے رشتین پیغمبر نبیا ورپسی سوئیو پنگوس کی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا یاد کب کتاب کی موسیٰ علیہ السلام یقینن دے و خالص کرے شوے او دے رسول پیغمبر نبیا ورپسی سوئی سلور پنگوس کی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اسماعیل علیہ السلام داد موسیٰ علیہ السلام نمخ کی نو مخصوصا قرآن کریم دو واقعات جو ترتیب لحاظ نے ساتھ لیا چکنی رہے مرتب بھی کرکڑی دی نو دگا سوک دگا ہوئی چی دیا پکار دا دے چی واقعات ذبح بکری رستے وے او واقعات قتل دا نفس اغروان دے وے او سوکی چی تطبیق کئی ماغی دا ویا سوکی چی تطبیق کئی دوارو او خام خادا ویا چی دا دوا پا ان لکی ابلندام والو سر راجون دے شناغی دا ویا دا مسئلہ روانہ وا چی غالا لکو سنگا لکو رنگ سنگ دے آنو من غایا لالک را ما خام اما سوتن ملو شا انو حکموشو چیز ربوہ ببازی ہا ہوا ہی دا ملے ببازی ہا پا بازی اندام دلی بابان دے ملے تطبیق کو مدلو دا دا خبری واقعات دا یو بلرانی دیکھ للا تو خمانا غدا کیا غد منگا دا استاذانو دا فکلنا پسوئل منگا اضربوہ وحیا مرے بے بازی ہا پا بازی اندام دلی مڑی باندے ذکر نفس مونس دے ہو ضمیر اغم والا راجی کی گیا او ہا ضمیر اغم والا راجی کی گی مونس سمائی دے او تائید نگرتاو خیلو او دا اولی جاتاو جی خدا ذکر آگئی دلرونونا اسی دا محبت دسخی اغوو تیرو او اس دلاور شولا چو دا خو الہ نو گنینو چو منگا لال کرن اس تکلیو برار رسی دلے نو چو اسو لگید او دقوا پلکی وانی مڑے والو را چوندیش نا دا ذرہ بیماری چی دیتی اس جوڑ شرے نا خو بیا دوبارہ پا ویڑے پاوچی دوبارہ با پاگی بیماری باندی بیمار شیا کیونکو رہے زمونگا آگا خدای سکے غسکے دار آگا دا مور کرامت دے او دیم کرامت بادر موت دے دے سکے دے دے کرامت بادر موت دے چی پس دا مرگ ام دا ہی پل کئی باندی چانو دا جواندے کی گی مڑا جواندے کی گی فقلنا پسوئر منگا ہوا ہی دام ملے دی بازی آپ بازی اندامی مڑی باندی کذالکا مانا کذالک الاحیائی پشانت دید واندی پولو تفسیر جلالین مانا کئی کذالکا مانا کذالک الاحیاء پشانت دید واندی پولو ملے سے کتاب لکلے رہے نا حق سورا نائی کی یو فصلی دی قائم کرے رے چیز آباد یو بیان دا احیاد موتاو کی او داوری دود رے کی مراد مطلب حیات چی دا آباد یو بیان دا جواندون دا ملو کی او داوری دود آگئی کی نو لکری سری دا آباد یو بیان دا احیاد ملو کی نو مانا سو دا آباد یو بیان دا جواندی پولو دا ملو کی ذکا احیاء یوحی احیان متعدی دے یا مطلب سو یعنی چی اللہ با مری جواندی کئی نو بس اگر طالب خبر دا مولا خبران چی دا قاف دا قابل دا خیز خدایا دا قاف دا قابل را معلوم شای پادلا چی تا ہدایی لا خدایا وی ہو قابل لا قابل وی نجوری حیات تا احیاء وی اسی شے حیات تا احیاء وی او در شنی آگا عجائبات بگی ضروری دیجی انسان تحران شی پتا با باندی پتا وازی دیا باندی اوالا ورکرین چیسو 2000 صفحہ دا او کدا سی صدا نال تا ما چکل کتاب لکھا ما بیری چی اندگا پتا وازی دیا جن آگا دو جلد دا پا فارسی کیا گئیم پا یو جلد کی راجع مکوی او کم جی اردو کی ترجمہ شوی دا ناغم یو جلد دی انو پا تن لگی چی دا دمرا غد جلدون دا کم دینو چی دو لسم جلد قرآن دل پلاس ورستے دے ایکی دا مسئلہ دے ایکی دا مسئلہ دے چی دا تیجی ملاس پلی دروح کی دا کم دینو کرے فكذلك فشانت ذي جواندي قولو يحيي الله الموتى جواندي كيبا اللامري ويريكم آياته او خيطا ستا آياته دلائل خبل لعلكم تاقلون دل پار جتا سو اقلو كيا مطلب دا دلتا مبورا ناغا قائدة لكم جمخي تيرا شوا چکل قرآن کریم دیو خبر حکم کیا حکم حکم بیا دانوئی چسوش والا بلکہ بیا نتیجہ ذکر کئی ادربو ہوا ہی دا مڑے نو کذالک یحی اللہ الموتا اس دانو نوئی چسوش والا ناغا نتیجہ ذکر کئی مطلب دا چسکی دل غشوئی نتیجہ واورا مانا فضربوہ بہا نو فحیا جو اندیش نو کذالک یحی اللہ الموتا فشانت دی احیا یا فاحیاہ اللہ نو کذالک یحی اللہ الموتا فشانت دلت وندی کولو جو اندی کئی با اللہ مری او خیتا ستا آیاتی دلائل خبل لعلکم تاقلون دل پارچ اقل کئیتا سو ثم قصد قلوبكم او بیا سسوا رون استاسوا من بعد ذلك رسد دینا فهیا فتا رون استاسوا کل حجارتی فشانت دکانو دی او اشد قصوا گردانوی فهیا کل حدیدی دا رون استاسوا فشانت دسپنی دی رزق اسپن دکانی نا آغا نرم را او کان اسپنی نساخ دیا رزق اسپن اور لوا چو نا آغا بالکل دیو بو گندیو بشی او بشی دا چکون ارسن جو رئی آغا دین جو رئی او جو رئی چا آغا بیا یخشی دا وکیخ دی نا آغا بالکل او دو بردی جی او کان اور لوا چو نجوڑے آغا با امدغا کانی آغا سوزینا دا یور دا جہنم دے چو وقودو الناس والحجارا مختی مویلی و نفحیت الحجارا دی فتا انساسو بشانت دا کانو دی او اشدو قصوا بلکہ دیر سخ دی بلکہ دیر دیاد دی پس اخوالی کے دا کانو نام مطلب دا دا انساسو دا کانو نام سخ دی زکا اللہ دے کانو کی یو حس او ادراک کی خیوے آگا حس او ادراک سرا پدے کی حرکت را دیا او دا کل ذری ذری در دیا او استاد روکی پائے کی اللہ آقلی خیوے پائے کی اللہ آقلی خیوے یو حسی پدی خیوے لیکن استاد روکی دا زینی نشو بلکی دی کی صفوالی را دیا او تو پورا اللہ غزاد دے کی دی کانو کی پدی کی اللہ یو حس کی خیرے لکا ورپسی ویا و انا منہا لما یحبت من خشیت اللہ دا بازی رال گڑی دیاری لالانا یو حس بکشتا گنا غزادہ شانی پورا سورہ احزاب پورا سورہ احزاب آیت پورا دعا ہویا انا عرضنا الامانتا سورت دری دیر شمدو اشتم دی بارا آیت سورت اخر انا عرضنا الامانتا علی السماوات والارض والجبال فابینا یحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا منگا پیش کو امانت خبلا پاسمانو پدم کاؤ پگرونو آنڈے پسند کارو کدی آسمانو نظمتے ہوگرونو آئی اخمل نہا دا کی خیانتو کی پدی کیا واشوکن منہا او یریدل دا خیانتنا پدی امانت کی وحملہ الانسان او خیانتو کی پدی کی انسان متاولی دا اللہ دیگرونو تا یو حس ورکرے رے یو قوت ورکرے رے اللہ پدی یو قوت کی خو دے رے واشوقنا منها فابينا ضرب سورة الحشر سورہ الحشر پورا سورت دے یو کم شپیت آیت گورا یوشتم اتشتم سپارا را لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو انزلنا تشرع لقلع منك ذا قرآن كريم فيه غرباني نخام خالي دلو ارتادا خاشعان یریدن کے ٹوٹی ٹوٹی گیدن کے دیاری دا اللہ نا مطلب دا اللہ والا یو حس ورکرے دے لو گو رسول بنی اسرائیل اللہ وی وَإِن مِّن شَئِئِن إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَبْقَوْنَ تَصْبِيحَهُمْ اللہ وی وَإِن مِّن شَئِئِن سورت واللسن آیت سلور سل وقتم تصبح له السماوات سبعه والارض ومن فيهن وإن من شئن إلا يصبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فاكي بيان ايدي الله لا اسمع النار ومكاسو كيف يسمع النار بزمكتيا او نشتد اسلو شيء إلا يصبح بحمده مگر تسبیح ہوئی اسی کی بحمد دی اللہ وانی دے وی چا تا لوٹا یا سشے دے او دسماتی لراواز استی دے والاوے اس کت عن ذکر اللہ ذکر بس کر رہا وانی اس او دس اسی اور ذکر بس کا بس ان لگی جدا کم دے نوائے اسمان نوائے او قزمتی نوائے نا اللہ وی ہر یو شید اللہ تسبیح ہوئی اد اللہ کو تسبیح او پاکی کے علم دے در شانیہ مطلب دا اللہ پدی کی او حس کی خیرے نفہیہ کل حجارتی فدار نستازو بشان تذکران دی او اشد تو قصوا یا دا او پمانا دا واو سر دے دا او یا خو پمانا دا واو سر دے مانا او دیر زیات فسخوالی کی دکارونا او یا دا او دا پمانا دا بل سر دے نو او پمانا دا واو سرم را دیا دا اید پارا تاید دو سورتو ندیا او یا دا اشانی او پمانا دا او دا سر دا بل سر نو دا او او پمانا دا واو سر دو سورتو نا یو دا دیا او گورا سورہ دہر او سورہ مرسلات سورہ دہر گورا او پمانا دا واو سر آیت گورا آیت سلیرشتم یوشتم یوکم درشم سپارا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او ضرورا فصبر کوا حکم در بلتا او خبرم منا منهم دین آثما دو گناہ کا ان کی او کفورا او دو کفر کا ان کی نو او کمانا دو او سارا ورپسی سورہ مرسلات و گورا پدوم آیت عذران او نذران فل ملتیات ذکران پس راون کی ورشتی کتاب دا اللہ لگا عذران دپار در پیش کولو او نذران او دپار دیا رولو ندادوارا او پمانا دواو سر دیا یعنی آتمن و کفورا عذران و نذران او کلا دا او دا پمانا دا بل سر دیا او دلتا پمانا دا بل سر دیا سورہ بقرہ کی دا پمانا دا بل سر دیا او تو گورا او پمانا دا بل سر دیا سورہ صافات گورا بیان دا حضرت یونس علیہ السلام اللہ ویا و ارسلناہ و الى مئة الف او يزيدون. آیت گورا آیت دیا وسلویق وارسلناه الى مئة الف او يزيدون او لگلو منگذے یولا کسانتا او يزيدون بلکہ زیادی دل نور نور زیادی دل نمدلو دا منگذے لگلو یولا کسانتا درشانی سورہ نساء گورا او امدہ او بمانا دا بل سردے یعنی بل يزيدون بلکہ زیادی دل سورہ نساء گورا آیت دے ان زمج با آیت گورا ہویا الم ترین کفو ایدیا کم واقی مسولا کفو ایدیا کم واقی مسولا وا تکا فلم پتبال پتال فریقم منہم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. الله يتنقر يا كسانو تا چوهل شل دلتا بند كجلاسون أفضل دا جنگنا أو پاوندی كوي كمود أور كوي زكاة مطلب دا دا جنگ سوال ما كوي. فلما كتب عليهم القتال فسر كلاج مقرر دش بدأيوان دا جنگ إذا فريق منهم ناسا پيو طولي لدينا يخشون الناس یری دل دخل گنا خشیت اللہ وشانت دی یری دا اللہ او اشد خشیا بلکہ سخ پا یری کی دا اللہ نا نو او پمانا دا بل سارا زو گورا سورہ نجم گورا دری کون دوستم سورت دے سورہ نجم آیت گورا آیت دے نہم فا آیت بے نہم علمہ شدید القوا یومرہ فاستوا وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اللہ وی کوئر ورکی دل غصف قوت والا یومرہ چی خاوند مضبوطی آگے فاستوا یا مانا غصائص فاستوا پس برابر شوا سمان سم دانا یعنی بس راگون شاید کی قلب دے فکان قاب قوسین فسولا نیزی والے فمقدار دو مٹو دلین دی او دو فمقدار دو مٹو دلین دو فمقدار اند دو مٹو دو لین دو قوسین او دا قاب چہنو دام محرد دے و مراد دے تسمیہ دے نی فکانا قابا قوسین ذکر یوم کے خنر مراد او دو دو موت رویم دو دو لندو دا غی خوا سی سلور مچیلی یعنی دو دو یو یو دو دو بلی انشاءاللہ چیزت ترالی مجھے بخبرتو او ادنا بلکہ زیاد نزید دینا انو او پمانا دا بلسا او اشد قسوا او اشد قسوا بلکہ زیاد پسخوالی کی دکاؤنا و این من الحجارتی او یقینن بائی دکاؤنا لما خامس آوکانی دی یتفجر منه الانهار چروانی کی داغین نهرونا ودی رہے تو لما سمانا تے لما خامخاغ کانی دیا من ہی مانا خونے کے کنا نلاغ حدیث مانا ہوکا لولاکا لما خلقت لفلاک کچاریتنوے لما خلقت لفلاک ما با اسماؤنا از مکنے پیدا کرے من ہی مانا ہو لکے لما خلقت لولاک مانا ہوکا مخام خا پیدا کول او ماس ان کے اسمان نا کتن و ہم کو مادا پیدا کول ادے وے نا دا دنیا دا رد مخا با دا ہا دا دنیا دا رد مخا با دا لولا ک لما خلقت لولاک اجو شاعران وے تاج الاولاد دی مبارک شاہ یا سلطان نبی اللہ رزاق دے چی رازم کا اسماؤنا دے داغد وجن میری پیدا کری سورہ احقاب گورا پینڈیشن قرآن سے 63 میں پیدا ہو رہی تھا سورہ احقاب آیا تنے ناول گورا سورہ احقاب ردکو ددی حدیثا آیت گورا درم ما خلقنا السماوات والارض فجشتی نیسی پاری اول مخص وما بينهما الا بالحق واجل مسمى نيري بلا كريمغا سمعنا وزمكا اواز جيري بمن دي بارو كي الا بالحق مگر دي پار کے حق سار شيا نلا سمعنا وزمكا سدتي سد پار بلا كريمي بالحق د پار دي کي اللہ بي جنگل اوپڑے شيا چي او ذات موجود دے وحده لا شريك دے ولي لو كان فيه آلهة إلا الله لفسدتا نو دا زمونگا دا شیوخ و قرآن خوانی او قرآن دانی دا دا دا غیر قرآن ویل دی او دا دا غیر قرآن پوا دا لما يتفجر منه الانهار دلتا دا منشی مانا نکے والتا دا منشی مانا کے لما يتفجر منه الانهار خام خا آگا دیا آگا کانی چروانی لائی لنہرنا مطلب دا دے تاسولا دا مخت واقع دو جنا درنو نرمی دل پکارو نتاسو لگی رئی رون مصف شوالا ندکانو نمسخ دیا آگی نوبو بھئی جی اوستا درنو کے سنر میران لا وینا منہا ویتی نمبر دے کانونا لما خامخاو کانیلی یشققو چوچوی ویخرج منہ الماء پس راوی آئی نوبا او دا جائے بات دا گروہ کی دیر لی دلے کی گیا دیر لی دلے کی گیا وینا منہا او یقی نمبر دے کانونا لما خامخاو کانیلی یحبت من خشت اللہ چرار گڑیا دیاری دا اللہ نا بس دا اللہ یا ربی غالب شوا حرکت پا گراوے او خکت را روان دیا او دا احمد دا جائبات گرونو کی دا پور مخیل گرد نو سار کی پاسی دا یولوی گرد دا پور مخیل را رسید لے دے دا اولی دا ذکا چتوان دی دا اللہ یا ربی داش غالب شوی دا چی حرکت پا گراغل دے او خکت را گل دے وَمَا اللَّهُ أَوْ نَذِ اللَّهِ بِغَافِلٍ نَا خَبَرَ عَمَّا تَعْمَلُونَ دَعَوَسَنَا جِتَاوْ سَعْمَلْكَ وَيَّا وَآخِرْ دَوَانَا مِنْ حَمْدِ